zapraszamy do reklamy. Marian, fajna ta nasza majówka, nie? No, majówka jak majówka, Barbara. Ważne, że dostęp do sieci jest. Jak to? No bo teraz na mediaexpert.pl 24 godziny ekstra rabatów mają. O, no to klikaj, Marian, klikaj. Mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Jest wstępna zgoda w Unii na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Joanna Wnuk-Nazarowa i Stanisław Gebhardt odznaczeni orderem Orła Białego. Prezydent wręczył też nominacje generalskie. Matura w dwóch formułach. Jutro o 9:00 rozpoczynają się egzaminy dojrzałości. Ważne, że w Unii Europejskiej zapadła w końcu zgoda na wspólne zamówienia i zakupy amunicji dla Ukrainy, powiedział ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Wstępne uzgodnienia osiągnęli przedstawiciele 27 krajów na spotkaniu w Brukseli. W rozmowie z Polskim Radiem ambasador wyraził nadzieję, że wszystkie procedury zostaną sfinalizowane do piątku. Podkreślił, że Polska w tej dyskusji zwracała uwagę na dwie kwestie. Podkreślaliśmy to, że zapotrzebowanie ma być określane przez ukraińskie siły zbrojne. Po drugie, wskazywaliśmy na element czasu, żeby te wspólne zamówienia były realizowane możliwie jak najszybciej. Rzeczywiście ta dyskusja trwała znacznie dłużej niż początkowo myśleliśmy. Pan prezydent Zełenski prosił o dostawę amunicji tutaj w Brukseli 9 lutego. Wydawało się, że będziemy w stanie procedować tę decyzję w marcu. Okazało się, że jest to możliwe dopiero na początku maja. Przez długi czas zgody na porozumienie nie chciała dać Francja. Państwa nordyckie we wspólnym oświadczeniu jednoznacznie poparły starania Ukrainy o wstąpienie do Unii Europejskiej i NATO. Oświadczenie ma związek ze szczytem przywódców Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii i Islandii w Helsinkach, w którym wziął udział również prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski powiedział na konferencji prasowej, że jest przekonany, iż jego kraj dostanie nowoczesne myśliwce od krajów zachodnich, ale będzie to zależało od tego, czy Ukraińcy będą odnosić sukcesy na polu bitwy. Prezydent Andrzej Duda wręczył order Orła Białego Joannie Wnuk-Nazarowej i Stanisławowi Gebhardtowi. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 232. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja. Joanna Wnuk-Nazarowa to dyrygent, kompozytor, była minister kultury i sztuki oraz była dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Z kolei Stanisław Gebhardt to działacz społeczny i polityczny, żołnierz Armii Krajowej, więzień obozów koncentracyjnych Grossrosen i Mauthausen. Po wręczeniu orderów prezydent Andrzej Duda podkreślał, że to zaszczytne odznaczenie otrzymują wybitne osobistości. Oboje wnieśli niezaprzeczalny, absolutny wkład w rozwój właśnie nowoczesnej Rzeczypospolitej. Joanna Wnuk-Nazarowa mówiła, że otrzymanie orderu Orła Białego to dla niej wyjątkowa nobilitacja. Byłam wszak świadkiem, gdy order Orła Białego odbierali moi mistrzowie, a później wielcy przyjaciele. Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki. Również Stanisław Gebhardt był poruszony z powodu uhonorowania orderem. To jest ogromny zaszczyt. Po 80 latach awanturowania się o sprawę polską zostało to uznane. Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe polskie odznaczenie nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej od 1705 roku. Witold Banach, Polskie Radio. Z okazji święta 3 maja prezydent wręczył też nominacje generalskie i admiralską 8 oficerom Wojska Polskiego. W uroczystości wziął udział także minister obrony Mariusz Błaszczak. Wicepremier zaznaczył, że wśród uhonorowanych oficerów jest generał Jarosław Gromadziński, przyszły szef Eurokorpusu. Te nominacje, nominacja na stopień generała broni dla generała Gromadzińskiego, który już za chwilę obejmie dowództwo Eurokorpusu, jest też dowodem coraz silniejszej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Jutro punktualnie o 9 rano maturzyści z całego kraju rozpoczną pisanie tegorocznych egzaminów dojrzałości. Na początek język polski, w piątek najczęściej wybierany język obcy angielski, a w poniedziałek matematyka. Martyna Szymczakowska. Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Żeby zdać, muszą uzyskać minimum 30% punktów z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej. Każdy tegoroczny maturzysta musi też przystąpić do egzaminu z minimum jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Absolwenci liceów najczęściej zadeklarowali przystąpienie do dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W przypadku absolwentów techników to jest jeden przedmiot. Jak dodał Marcin Smolik, zdający najczęściej wybierają język angielski. Ale równie popularne są również matematyka na poziomie rozszerzonym, język polski. Około 250 uczniów z całego kraju zdecydowało się zdawać maturę z maksymalnej liczby 6 przedmiotów dodatkowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. Teraz o sytuacji na drogach powie Ewa Mierzejewska. Witam ponownie. Z utrudnieniami wynikającymi z dużego natężenia ruchu muszą liczyć się kierowcy na odcinkach Zakopianki i południowej obwodnicy Krakowa. Na Zakopiance szczególnie duży ruch jest na wysokości Klikuszowej w kierunku Krakowa. Według informacji policji kierowcy w tym miejscu nie stoją jednak w korku, ale poruszają się z małą prędkością. Ruch natomiast upłynnia się przed wjazdem do tunelu, powiedział nam rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Sebastian Gleń. Utrudniony jest również przejazd południową obwodnicą Krakowa od węzła Opatkowice do bramek w stronę Katowic. Tam ruch także się odbywa, ale jest bardzo powolny. Według statystyk policji od soboty do wtorku na małopolskich drogach doszło do 19 wypadkach, w których zginęły 2 osoby, a 22 zostały ranne. Zatrzymano też niemal 70 nietrzeźwych kierowców. Problemy w ruchu są na A4 na odcinku Legnica-Wrocław pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na 133 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe i bus. Zablokowana początkowo była jezdnia w kierunku Wrocławia. Udało się ją już odblokować. Niestety korek, który utworzył się w tym miejscu, pokaźny korek, dopiero się rozładowuje. Radio Navigator Trójki. W nocy dość pogodnie, jedynie na południowym wschodzie słabe opady deszczu. Pojawią się przymrozki. Temperatura minimalna wyniesie minus 2 stopnie na północy, a przy gruncie nawet minus 6 stopni. Najcieplej 7 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Obiecaliśmy, że zostaniemy z państwem jeszcze do 21:00, więc jesteśmy. Piotr Baron. Justyna Grabarz i dodajmy, że dzisiejszą audycję w stacji Trójki realizuje dźwiękowo Agnieszka Łukasiewicz. Chwilę przed 20:00 na trójkowej antenie pojawiła się Warszawa T-Love, więc żeby inne polskie miasta nie czuły się pokrzywdzone, to ode mnie teraz hołd skierowany w stronę Poznania. I pojawi się to słynne hasło Poznań, miasto doznań, wykorzystane w tytule piosenki, więc już pewnie część z państwa wie, że za moment na trójkowej antenie wybrzmi zespół Muchy. We'll be right back. I znowu powrót do debiutów, bo to oczywiście utwór z płytowego debiutu Much, Terror Romance, rok 2007 i kompozycja Miasto Doznań, hymn Poznania. No dobrze, ja skorzystam teraz z usług płyty zagranicznej i sięgnę po jednego z moich ulubionych wykonawców i jeden z moich ulubionych utworów i może umówmy się tak, że otrzymałem taką korespondencję od Gosi, Doroty i Marcina, aby była jakaś piosenka o maju. No ale myśmy już chyba trochę wykorzystali takie utwory, w których tytuł jest majowy. W związku z tym, jeśli Państwu przypadnie do gustu, niech to będzie majowy utwór. Tom Petty and the Heartbreakers. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the great wide open, under the skies of blue, out in the great wide open, a rebel without a clue. Said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Na wiosnę i na maj, Into the Great Wide Open, Tom Petty and the Heartbreakers. Zresztą to jest piosenka nie tylko na ten miesiąc i nie tylko na tę porę roku. Świetna kompozycja i zawsze świetnie się tego słucha. Mam nadzieję, że pani także. Tak, bardzo mi się podobało. Skoro się pojawiły te prośby o utwory majowe, zresztą wybrzmiało ich dzisiaj całkiem sporo, to ode mnie teraz kompozycja kwiatowa. czyli chyba może być, pasuje nam do tej kategorii wiosennej. Kwiatowa przynajmniej, jeśli chodzi o tytuł, Orchid, czyli orchidea, zwana również storczykiem. Na całym świecie symbol miłości i piękna i w zasadzie właśnie o miłości opowiada ten utwór. Ja już panu redaktorowi wiele razy mówiłam, że bardzo lubię taki brytyjski zespół Shame. Więc tak, dzisiaj będzie Shame, ich najnowsza płyta Food for Worms, która naprawdę mnie zauroczyła. Zresztą ten utwór, który pojawi się za moment, to jest kompozycja, której słucham od 2 miesięcy regularnie i w ogóle wkroczyła na listę moich ukochanych piosenek. Shame i Orchid. I know you hide. Nawet nie muszę się wspomagać zapisywaniem, ponieważ jednym z moich ulubionych, najbardziej ukochanych utworów świata jest Radio Orchid. To zapamiętam, że tytuł to Orchid, a zespół Shame. Tak, zespół Shame z Londynu i utwór, który chyba naprawdę mogę zaliczyć ostatnio do moich ulubionych kompozycji, szczególnie z tych, które się ukazały w ciągu ostatnich miesięcy. Cóż mam powiedzieć, taki trochę gęsty, nie? No gęsty, dlatego też fajny. Taki trochę gęsty. Ja rozróżnię trochę atmosferę i sięgam po wykonawcę polskiego i polską płytę. Ten wykonawca, ten utwór też przez kilka lat w Trójce, zawsze prawie na początku maja. W Stacji Trójki Andrzej Załucha i Selawi, ale tam jeszcze było wielu innych wokalistów. Kogo rozpoznaliśmy? Andrzej Sikorowski. Turnał. Na Grzegorz pewno Turnał. Zbigniew Wodecki. Tak. I kto się jeszcze pojawił w tym utworze? Chyba to wszystko. Załucha tutaj główną rolę grał jednak. No dobrze, to ja sobie teraz pozwolę zupełnie zmienić klimat. Wybrzmi trochę muzyki elektronicznej, ale także bardzo znany głos Ireny Santor. Więc mamy dwie rzeczy, które na pierwszy rzut oka, albo raczej ucha, wydają się być dość dziwnym połączeniem, ale jak się już posłucha, to się okazuje, że brzmią doskonale. To nie będzie żadna nowość. Ten utwór ukazał się mniej więcej 5 lat temu na płycie Wisła Skarbów. A ja z ogromną przyjemnością od czasu do czasu do tej płyty wracam, bo właśnie kojarzy mi się z wiosną i beztroską, czyli jak znalazł na tę piękną majową porę. Co z tobą, mała? być mądrzejsza niż ja. Możemy zaczynać? Proszę, zaczynamy. No, my zaczęliśmy półtorej godziny temu, więc no, trochę czasu już minęło. Bardzo mi się podoba to wykorzystywanie różnych dźwięków, otoczenia, starych audycji, programów, którymi bawi się. Skarby, no taki jest pseudonim tego producenta, mimo że brzmi jak nazwa zespołu. No i oczywiście pojawiła się Irena Santor, znakomita, przepiękny głos. To jest utwór mi znany. Musieliśmy go prezentować w Trójce wtedy, kiedy on się ukazał. I on, co jest jasne, podkreśla niezwykłą klasę pani Ireny, co wypowiada fan. Pani Ireno, bardzo pozdrawiam. Życzę wszystkiego najlepszego. Dobrze, to ja teraz w poszukiwaniu słońca udam się za ocean, bardzo daleko, bo na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Kiedyś tam pojechałem poszukać słońca, nauczony piosenkami, że tam nigdy nie pada deszcz i przyleciałem, lało przez tydzień. A trzeba mieć szczęście. Ale potem poleciałem jeszcze raz już o innej porze roku, bo wtedy pierwszy raz byłem zimą, naszą zimą, a potem poleciałem w czerwcu i żar lał się z nieba i to była prawdziwa Kalifornia. And now they're all not far away, it's California. słońce Kalifornii dla Państwa i dla Pani Igi Świątek. Tym bardziej, że jak informuje mnie Agnieszka Łukasiewicz, pierwszy set dla Igi na czysto, czyli 6-0 jazda. Niezły wynik, absolutnie. Już to pewnie mówiłam, ale jako nastolatka miałam absolutną obsesję na punkcie zespołu Red Hot Chili Peppers, więc bardzo panu redaktorowi dziękuję za to ukochane Californication, bo to obudziło we mnie naprawdę sporo nostalgii. Nie ma za co, ja mam ciągle obsesję na ich punkcie. Iga Świątek zresztą też. No. Dobrze, to ja teraz odpowiem utworem z Kalifornią w tle również. Właściwie nawet nie tylko w tle, ale w roli głównej. California Soul to jest kompozycja, którą w 1968 roku skomponował i nagrał Nick Ashford, ale najpopularniejsza wersja tego utworu wcale do niego nie należy. Należy do Marlene Shaw. Zresztą z tego co wiem, ta wersja pojawiła się też w jednej wersji gry GTA, co na pewno sprawiło, że zyskała dodatkowe grono fanów. No to kalifornijskiego słońca ciąg dalszy. Marlene Shaw i California Soul. Lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Nah, nah. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. California soul, California soul. Kalifornijskie tematy na antenie radiowej Trójki. Mimo, że już zaszło słońce, to miałam wrażenie, że jednak bardzo słonecznie zrobiło się dzisiaj u nas w studio. Bardzo, bardzo. I w związku z tym, że teraz już mrok, to ja pozwolę sobie sięgnąć w zasoby bluesowe mojej walizeczki, bo ciągle w tym bluesie i oku siedzę i się trzymam i nie puszczę. I chciałem powiedzieć, że to będzie zespół z Górnego Śląska. Nazywa się Jam. Ale jeszcze nim wyemitujemy ten utwór, to powiem, że kiedyś najpiękniejszą zapowiedź przedpołudniową do tego utworu zaproponował nasz słuchacz. Powiedział, że to jest utwór, który zatrzymuje ruch na ulicy. Modlitwa trzecia, Panie, pozwól mi. spróbować jeszcze raz. Niepewność mą wyleczyć, wyleczyć mi zapychę i kłamstwa. Same nałogi za wszystko, co związane z tym. Wyświstwo, duże i małe, za mą niewiarę. Rozgrzesz mnie. Yeah. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą. Fragment bluesa na najwyższym poziomie. Modlitwa trzecia. Panie, pozwól mi. Zespół Jam. Usłyszałem tę kompozycję kilka lat temu, a potem jeszcze słyszałem kilkadziesiąt razy i nieustannie jest ona przedmiotem mojego wielkiego zafascynowania i niezwykłego podziwu dla muzyków zespołu Jam. Fenomenalny utwór. Pięknie i nastrojowo się zrobiło, więc niech tak zostanie do samego końca. Ostatnia propozycja ode mnie na dziś to będzie nowość. Piękna płyta norweskiej artystki Susanne Sundfer. Pewnie to nazwisko brzmi trochę inaczej, więc proszę mi wybaczyć, ale to norweski postanowiłam, pomimo ryzyko połamania języka, jednak zaprezentować jej muzykę, bo to są naprawdę piękne rzeczy. Tytuł albumu i utworu to Bloomy, to znaczy po prostu kwiat. Dziękujemy Państwu mówiła bardzo serdecznie. Do Państwa Justyna Grabasz i Piotr Baron. I my dziękujemy bardzo i spokojnego wieczoru i proszę pamiętać, jazda. It's